bo zimą piję, bo mi krucho. Wiosną piję, bo mądrzeje. Jesień piję, bo wciąż leje. Buty piją, bo wciąż ciasno. Kwiaty piją, by nie zgasnąć. Żona pije, bo się leczy. Dziecko pije różne rzeczy. A ty co myślą, sięgnij po litra i pół. A ty co myślą, sięgnij po litra i pół. Dziadowie nie byli pijacy. Pili mądrze, sprawiedliwie. Będziemy też tacy. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu, niech po polsku żyje. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu, niech po polsku żyje. Piję, piję, bo ja muszę. Jak wypiję, czuję duszę. Tak po polsku coś miarkuję. Czasem serce raz zakłuje. Czasem idę na całego. Wtedy trzeba do nocnego. Rano budzę się bez kaca, bo ja jestem stary baca. A ty co byś tu, sięgnij po litra i pół. A ty co byś tu, sięgnij po litra i pół. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Tego we dwa kije. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu, tego we dwa kije. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu, tego we dwa kije. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu, tego we dwa kije. Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała. Pijesz ty, piję ja, kompania cała. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu, tego we dwa kije. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu, tego we dwa kije. Latem piję, bo mi sucho. Zimą piję, bo mi krucho. Wiosną piję, bo mądrzeje. Jesień piję, bo wciąż leje. Buty piją, bo wciąż